بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه حفظه: قال الآجري رحمه الله في الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الإمام الأجري رحمه الله katika kitabu chake Ash-Shari'a asema haitakikani kualiona ijtihadi ya mtu khariji mwenye madhehebu ya kikhawarij, kad kharaja ala imamin, aliyetoka katika taa ya imamu kiongozi, adlan kana al-imamu au jaira, ni muadilifu walikuwa huyo kiongozi au ni dhalim, fakharaja akatoka katika taa yake, wajamaa jamaatan, akakusanya kundi la watu likawa linamfuata huyo, wasalla saifahu akachomoa upanga wake, wastahalla qitala al-muslimin akahalalisha kuwapiga waislamu na kuua waislamu, fala yanbaghi lahu an yaghtarra biqira'atihi lilquran, haitakikani kwa mtu kughurika na kusoma kwake Qur'ani mtu huyo, wala bituli qiyamihi fi ssala, wala urefu wa kusimama kwake katika sala, wala bidawami siyamihi, wala kwa kudumu saumu zake za sunna, wala bihusni alfadhihi fil ilmi, wala kwa matamshi yake mazuri katika ilmu, idha kana madhahabuhu madhahaba al-khawarij, ikiwa madhahibu yake ni madhahibu ya kikhawarij, mtu asigurike na mtu huyo, hata kama ana ilmu gani, hata kama ana maneno mazuri, hata kama anasoma vizuri Qur'ani na kiswali nusu saa nzima kwa khushu', saumu za sunna hazimpiti, ikiwa madhehebu yake ni madhehebu ya kikhawarij, huyo haitakikani kughurika naye na watu wasimsikilize huyo. Waqala al-Ajurri rahimahullah fi sharia: وقد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم. أسمى نمتاجة katika kutahadharisha madhehebu haya makhawarij, nimetaja mambo ambayo fihi balaghun, yana ufikisho kwa mtu ambaye Allah amemuhifadhi na madhehebu haya makhawarij, na asione kufuata rai yao, fasabara ala jawri al-a'imma, akasubiri dhulma ya viongozi, wa haifi al-umara, kadhalika dhulma za hawa umara viongozi, walam yakhruj alayhim bisayfi, wala hakutoka katika toa yao kwa upanga wake, wasaala Allah ta'ala kashfa dhulmi anhu, akamwomba Allah mtukufu kumuondoshia dhulma huyo kiongozi, wa anil muslimin, na waislamu, wa daa lilulati bisalah, akawaombea bisalah, akawaombea hawa viongozi salah, wema, wawe watu wema wasio madhalim, wawe waadilifu, wa hajja maahum, akahiji pamoja nao, wajahada maahum kulla aduwi lilmuslimin, akapigana jihadi pamoja nao, kumpiga jihadi kila adui katika waislamu, wasalla khalfahum aljumaata walaidaini, akasali nyuma ya hao viongozi salatu aljumaa na sala zaidi, fa in amaruhu bitaa fa amkanahu ataahum, viongozi hao wakimuamrisha taa kumtii Allah, fa amkanahu, ikamwezekania hiyo taa, ata'ahum, atawatii katika amri zao hizo za kumtii Allah. Wa illam yumkinhu, isipomwezekania, i'tadhara ilayhim, atatoa udhuru kwao. Wa in amaruhu bima'siyah lam yuti'hum, viongozi wakimwamrisha maasiya hata watii. Wa in daratil fitanu bainahum lazima baitahu wa kaffa lisanahu wa yadahu, ikizunguka fitna baina yao hapo alazimiani na nyumba yake azuie ulimi wake na mkono wake. Walam yahwa ma hum fi, asiyapende na kumili kwenye hayo walionayo hao viongozi. Walam yu'in ala fitna, asisaidie juu ya fitna hiyo. Faman kana hadha wasfahu kana ala siratil mustaqim insha Allah, ambaye hizi ndio sifa zake, huyo anakuwa katika njia iliyonyooka akitaka Allah. Huyu ambaye amewatenga hao makhawarij, akasubiri dhulma ya viongozi, akasubiri wala hakutoka katika toa yao, akamuomba Allah dhulma hii iondoke, akawaombea hao viongozi salah, wae watu wema, wae watu waadilifu, anahiji pamoja nao, anapigana jihadi wakiwa anaamrisha jihadi viongozi wao, yeye anakwenda anaswali nyuma yao, wakiamrisha viongozi toa, akiwezekana, ikiwezekana kufanya toa anawatii, kama haiwezekani anatoa udhuru. Wakimwamrisha maasiya hawatii. Ikiwa kuna fitna baina yao, alazimiani na nyumba yake, asitoke hapo tena akaungana na watu katika maandamano dhidi ya kiongozi. Lazima baitahu, alazimiani na nyumba yake, azuie ulimi wake kuwatukana na kuwakashifu viongozi, azuie mkono wake. Walam yahwa ma hum fihi, asipende hayo ambao watu wanayo, wala asisaidie katika mambo ya fitna. Huyu kama mtu yuko katika hali hii na sifa hizi, huyu yuko njia katika njia iliyonyooka hii, ambayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila tunaposwali na kila tunaposoma Fatiha, ihdina sirata almustaqim. Waqala aidan rahimahullah, lam yakhtalifil ulama'u qadiman wa hadithan anna al-khawarij qawm su' usatun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Maulama hawakhtalifiana wa zamani na wa sasa kwamba makhawarij ni watu waovu, hawakhtalifiana, ina maana wamewafikiana. Maulama wote wamewafikiana zamani na sasa kwamba makhawarij ni watu waovu, ni wenye kumwasi Allah azza wa jalla, ni wenye kumwasi mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa in sallu wa sabu, hata wakiswali au makhawarij, hata wakifunga, wajtahadu fil ibada, wakajitahidi katika ibada, falaysa dhalika binafi'in lahum, hayo yote hayawanufaishi lolote. Wa yudhhiruna al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wanadhihirisha kuamrisha mema na kukataza munkar. Walaysa dhalika binafi'in lahum, hayo pia hawanufaishi. Li'annahum yata'awwaluna al-Qur'ana 'ala ma yahwun yumawwihuna 'ala al-muslimin, sababu wao wanafasiri Qur'ani kwa vile wanavyopenda wao, zinavyokwenda zizo hawaza nafsi zao. Yumawwihuna 'ala al-muslimin, wanawadanganya Waislamu. Makhawarij wanawadanganya Waislamu na kutoa hamasa kwamba watu walinde Uislamu wao, watu waupende Uislamu, wasidhalilishwe na viongozi. Wanawadanganya Waislamu yale mambo na itikadi walionayo ya kikhawarij ya kuwatusi viongozi kwa hoja ya kwamba ni hamasa hizo za Uislamu, lakini hawana dalili yoyote katika Qur'ani, hawana dalili yote katika sunna, hawana dalili yote katika akwali za masahaba ya kutoka katika taa ya viongozi na kuwakashifu na kuwatukana viongozi, hawana dalili. Kwa ni hamasa tu, dalili yao ni hamasa, na kwamba wanapenda sana Uislamu kuliko watu wengine wote. Kwa hiyo hakuna dalili ya hamasa, dalili ni Qur'ani na na sunna. Hii ndio dalili katika Uislamu. Hakuna dalili ya hamasa katika Uislamu. Hamasa pamoja na ujinga, eh? Hamasa na ujinga, hakuna hiyo katika Uislamu. Waqad hadharana Allahu azza wa jalla minhum, Allah ametukutahadharisha nao. Wahadharana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, na pia mtume sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha na hao khawarij. Wahadharana humul khulafa'u ar-rashidun ba'dahu, pia wametuhadharisha makhalifa wa mtume waongofu baada yake. Wahadharanahum as-sahabatu radiyallahu anhum, wametuhadharisha nao masahaba radiyallahu anhum. Wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatullahi ta'ala alayhim, na wenye kuwafuatia hao kwa wema Allah warahamu, wote wametutahadharisha na hao makhawarij. Wal khawariju humu shuratu al-anjasu al-arjas, makhawarij ni watu wa ovu, watu wa najisi, watu wa chafu. Wa man kana ala madhhabihim min sa'iri al-khawarij yatawarathuna hadha al-madhhab qadiman wa haditha, na waliokuwa katika madhehebu yao, katika makhawariji wote wanarithiana madhehebu haya ya zamani kwa watu wa zamani na wa sasa. Wayakhrujuna ala al-a'imma wal-umara, wanatoka katika taya maimamu na viongozi. Wayastahilluna qatla al-muslimin, wanahalalisha kuwaua waislamu. Waislamu ni haramu damu zao kuzimwaga, wao wanahalalisha damu za waislamu. Yaktuluna ahla al-islam wayadauna ahla al-awthan, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawaua waislamu wanawaacha makafiri. وقال الإمام أحمد رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة فيما ذكره اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. Atakayetoka katika toa ya moja katika viongozi wa Waislamu na watu wamewafikiana juu ya kiongozi huyo, fa aqarru lahu bil khilafa, wakamkubali kuwa khalifa, bi ayi wajhin kana, kwa njia yote iliyokuwa, biridha, kwa kuridhiwa na watu, au bil ghalaba, au kwa kushinda huyo aliyetoka. Faqad shaqqa hadha al-kharij wa asal muslimin, amevunja huyu mwenye kutoka fimbo ya waislamu. Wa khalafa al-athara an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amezikhalifu na kuzipinga athari zilizokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam za wajibu wa kuwatii hawa viongozi. Fa immat al-kharij alayhi mata mitatan jahiliya, akifariki huyo aliyetoka katika toa ya kiongozi, akifariki anafariki kifo cha kijahilia. Kwa hiyo kutoka katika toa ya viongozi ni ujahilia. Watu wa kijahilia ndio walioanzisha jambo hilo, itikadi hiyo ya kutoka katika toa ya viongozi. Wanaona ile kutoka ndio utukufu, kuwa katika chini ya toa ya viongozi ni udhalili. Watu wa kijahilia walikuwa wakiona hivyo. Kwa hiyo makhawariji wanawafuata hao watu wa kijahilia katika madhehebu hii yao. Qala wala yahillu qitalu sultan, si halali kupigana na mfalme kiongozi. Wala alkhuruju alayhi, wala kutoka katika toa yake. Li ahadi minan nas, sio halali kwa yoyote katika watu. Faman fa'ala dhalik, mwenye kufanya hivyo akapigana na viongozi au kutoka katika toa yake, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wa tariq, hiyo utakuwa ni mzushi, yuko katika isiyo kwa sunna na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo ni mzushi, ala ghairi sunnati wa tariq, yuko katika isiyo kwa sunna na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa ibn sa'd fi at-tabaqat an al-hasan al-basri rahimahullah qala: ya ayyuhan nas, إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. الحسن البصري رحمه الله حسما إني واتو إنه حكيك والله نافق الله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة Allah hakumsaliti hajjaji kwenu isipokuwa ni adhabu hii anawapa nyinyi. Innahu wallahi ma sallata Allahu alhajjaja alaykum illa uquba. Na hapa kwa Allah, Allah hakuwasaliti hajjaji kuwaletea nyinyi hajjaji isipokuwa ni adhabu kwenu. Fala tuaridu Allah bisayf, msimpinge Allah kwa upanga wa kutaka kutoka katika taa ya huyo hajjaj. Walakin alaikum bisakina watadharru, lakini jilazimisheni utulivu na unyenyekevu, mumtii hivyo hivyo huyo hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Alikuwa ni dhalim. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi alikuwa ni dhalim, alikuwa akiwaua watu dhulman wa udwanan, alikuwa akiwaua watu kwa kuwadhulumu tu, amewaua tabi'in wengi tu kule Iraq. Sasa Al-Hasan al-Basri, hakika wallahi Allah hakusaliti kumleta huyu hajjaji kwenu isipokuwa ni adhabu kwenu. Kwa hiyo msimpinge Allah bisayf, kwa upanga wa kutoka katika taa yake. Walakin alaikum bisakina watadharru, lakini jilazimisheni utulivu na unyenyekevu, msitoke katika taa yake pamoja na dhulma hizi alizokuwa akiwafanyia, pamoja na mauaji aliyokuwa akiwaua Waislamu, msitoke katika toa yake. Laqad sahha an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qawluhu fi khutbatihi ma takrahuna fi jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa. Hayo mnaoyachukia, hayo mnaoyachukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnaoyapenda katika furqa. Ma takrahuna fi jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, mnaoyachukia katika jamaa ni bora zaidi kuliko mnaoyapenda katika furqa. Yani kuwa watu ni jamaa moja ni bora zaidi kwao, hata kama kuna mambo mnayachukia watu wakiwa jamaa moja, lakini hiyo ni bora kuliko hayo mnaoyapenda katika furqa, mfarakano kama watu walivyonavyo hivi leo, mfarakano, vikundi kila aina. Kila siku kunatokeza kikundi cha kibid'a, watu wamewacha jamaa moja. Kwa hiyo fama takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa sahahahu wa akhrajahu al-Ajurri fi ash-Shari'a. Alladhina kharaju min qablu af'aluhum la hujjata fiha. Wale waliotoka katika toa za viongozi huko nyuma, vitendo vyao havina hoja. Alladhina kharaju min qablu af'aluhum la hujjata fiha, wale waliotoka katika toa ya viongozi huko nyuma. Huko nyuma kuna baadhi ya watu wa tabi'in na masahaba walitoka katika toa ya viongozi wao, asema vitendo vyao hivyo havina hoja wala havina dalili. Qala qad yahtajju كثير من الناس فيقول مثلا ولكن خرج الحسين رضي الله عنه بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. هو watu wengi asema wanatolea hoja, wengi katika watu wanasema kwa mfano al-Husayn radiyallahu anhu alitoka katika taa, bal Abdullah ibn Zubair alitoka katika taa akawa ni amiri wa Waislamu, na huu ni hakika kuwa radiyallahu anhu wa an abihi wa an sahaba ajma'in, ni hakika kufuatwa kitendo chake hicho cha kutoka katika taa ya viongozi waliokuwa katika zama zao. Wakadhalika kharaja fulanun wa fulanun min as-salafi salih min qablu, fulani wanataja watu fulani na fulani katika watu wema waliopita huko nyuma walitoka katika taa za viongozi. Fayukalu, wanajibiwa na kuambiwa haulai yuhtaju lahum wala yuhtaju bihim. Hawa yuhtaju lahum wala yuhtaju bihim, hawatolei hoja kwa vitendo vyao. Haulai yuhtaju lahum, wanatolewa hoja wao dhidi yao, na hawatolei hoja kwa hivyo vitendo vyao vya kimakosa. Qala wama waqa min ba'di salafi min as-sahaba radiyallahu anhum wa min ghayrihim fal hujjatu fi ma qala Allah wa ma qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Haya yaliyotokea kwa baadhi ya watu wema waliopita katika masahaba radiyallahu anhum na wengineo, hoja ni katika aliyoyasema Allah na aliyoyasema mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hoja si kauli ya sahabi. Kauli ya sahabi ni hujja ikiwa haikukhalif nasi ya Qur'an au nasi ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama kauli yake imekhalif maneno ya Allah na maneno ya mtume, itakuwa kaulu sahabi sio hoja hapo. Kwa hiyo walioyafanya hayo kama yamekwenda kinyume na maneno ya Allah na maneno ya mtume, kwa hiyo vitendo vyao hivyo havitakuwa ni hoja ya kutoka katika taa ya kiongozi. Falhujjatu fi ma qalahu Allahu wa ma qalahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam wasahaba wa aimmatu tabi'in ankaru ala man kharaja min ikhwarihim. Na masahaba na aimmatu tabi'in waliwakataza, waliwakanusha wale waliotoka katika ndugu zao wakatoka katika taa. Faqad ankara Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ala al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma. Ibn Abbas radiyallahu anhuma alimkanusha na kumkana al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, wa qala lahu lawla an yuzra bi wa bika la nashibtu yadi fi ra'sik. Law sikudharauli wa mimi na wewe, lana shibtu yadi fi yadik, ningeweka mkono wangu fi rasik, ningeweka mkono wangu nikainua mkono wangu katika kichwa chako. Walau a'lamu annaka tuqimu idhan lafa'altu, lau ningejua kwamba wewe tuqimu utaishi hapa na kutulizana, hapo ningefanya hivyo. Thumma baka, kisha akalia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo waliofanya hivyo katika masahaba na tabi'in walikatazwa na wenzao, si kwamba vitendo vyao hivi itakuwa ni hoja tuwafuate hao waliotoka katika taa za viongozi. Hapana, madam kauli zao hizo zimekhalif maneno ya Allah na maneno ya mtume sallam, kauli zao hizo zitawekwa nyuma. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha samiun alim. Kwa hiyo maneno ya masahaba na vitendo vyao havitakuwa hoja vikikhalif maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika lahiqa bihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ala masirati laylataini fanasahahu. Vile vile Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma alimdiriki al-Husayn ibn Ali katika njia yake ya kwenda kule Iraq alipoitwa na wale marafidha. Ala masirati laylataini, kwa mwendo wa siku mbili. Fanasahahu Ibn Umar akampa nasaha al-Husayn kwamba arudi, faaba akakataa. Fa'atanaqahu Ibn Umar, Ibn Umar akamkumbatia. Waqala astawdi'uka Allah min qatil, na kuwekea akiba Allah katika mauaji kwamba wewe utakuwa utauawa. Astaudhiuka Allah min qatil, akambashiria mauti kuuawa kwa sababu ya kwenda kule kwa wale rafidha waliomdanganya kwamba watampa bai'a, atakuwa khalifa kule na nini. Kwa hiyo hawa wote vitendo vyao baada ya kupewa nasaha na wenzao masahaba, lakini wakakataa. Sasa vitendo vyao hivyo sio hoja kwetu. وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اتق الله والزم بيتك. كذلك الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري المكبيلي الحسين بن علي نقوم بها اتق الله امت الله والزم بيتك لازمينا نبايك وسين لهك عراق. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي رضي الله عنهما وكتبت إليه عمرة تعذب ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مسرعه. alimwanikia pia amra tuadhimu ma yuridu na kuadhimisha anayotaka ayasnaa ayafanye na kumuelezea kwamba inma yusaqu ila masra'ihi yeye anapelekwa kwenye mauti yake huyo al-Hussein anapelekwa kwenye mauti yake mauaji yake. Wakataba ilayhi Abdullah ibn Ja'far yuhadhiruhu wa yunashiduhu Allah pia alimwandikia Abdullah ibn Ja'far alimwandikia al-Hussein anamtahadharisha kwenda huko wa yunashiduhu Allah na kumwapia Allah kwamba asiende kuna mauaji huko. Waqala ibn Musayyib law annahu lam yakhruj lakana khayran lahu law kuwa yeye yani kama asingetoka ingekuwa ni bora kwake. Tumefahamu eh? Kwa hiyo hii ni hoja wanatoa sana wa makhawarij ya kina Abdullah ibn Zubair kina nani sijui walitoka katika toa ya Yazid sijui kina nani walitoka katika toa ya nani wanatoa hoja sana makhawarij. Kwa hiyo radi yao ni hiyo kwamba walioyafanya hawa ni binadamu wamefanya makosa wamefanya mukhalafa wakamkhalifu wakakhalifu maneno ya Allah maneno ya mtume wake kwa vitendo vyao hivyo havitolei hoja bali wao wanarudiwa kwa maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu a'lam.